warsztaty. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio. Tylko w ten wtorek po najlepsze promki idę do Biedronki. Piwo Kasztelan w butelce zwrotnej 500 ml. 10 plus 10 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. I to dobre powody, by iść do Biedronki. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł dwulatek potrącony razem z ojcem przez ciągnik pod Giżyckiem na Warmii i Mazurach. W debacie przedwyborczej Superekspresu konfrontowali się wszyscy kandydaci. 9 maja Francja i Polska podpiszą traktat o przyjaźni. Nie żyje dwulatek potrącony przez ciągnik rolniczy we wsi Bielskie w powiecie giżyckim. O szczegółach mówi aspirant sztabowa Iwona Chruścińska z giżyckiej policji. Na drodze szutrowej kierowca ciągnika rolniczego przewożący z przodu Beleusiana potrącił idącego prawym poboczem 42-letniego mężczyznę, który na barkach niósł swojego dwuletniego synka. W wyniku potrącenia dziecko doznało ciężkich obrażeń i pomimo podjętej reanimacji zmarło. 42-latek z licznymi złamaniami trafił do szpitala w Giżycku. Badanie alkomatem wykazało, że 67-letni kierowca ciągnika był trzeźwy. Policji tłumaczył, że nie zauważył spacerowiczów z przodu, bo widoczność ograniczała mu Beleusiana. Okoliczności tragedii ustala policja pod nadzorem prokuratora. Starcie lidera i wicelidera sondaży prezydenckich w debacie Superekspresu. Rafał Trzaskowski z Koalicji Obywatelskiej i Karol Nawrocki, popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, wzajemnie wypominali sobie bliskość partii politycznych. Padło też pytanie o rolę Antoniego Macierewicza, jeśli kandydat PiS-u wygra wybory prezydenckie. Maski opadły, sam pan powiedział, że jest pan decyzją Kaczyńskiego. Gratulacje. Ustawił sobie Kaczyński najpierw Dudę, a potem pana. Takie dwie pacynki, które miałyby być prezydentem. Ale chcę panu zadać pytanie o Macierewicza. Są takie plotki, że w ogóle zaraz Kaczyński każe panu go wziąć do BBN-u. Czy pan się zgadza z paranojami, które on szerzy? Czy pan się zgadza z jego stosunkiem do armii, gdzie wyrzucał ludzi i psuł polską armię? Czy pan by go wziął do siebie, do BBN? Szanowny panie, który jesteś członkiem od 20 lat partii politycznej. Nie rozumie pan tej logiki, że aby być popieranym przez największą partię w polskim parlamencie, to decyzję musiał podjąć prezes tej partii? Jeśli chodzi o ministra Macierewicza, wtedy kiedy pan pisał, że Wojska Obrony Terytorialnej to są ludzie niezdolni do pracy dla państwa polskiego, pan minister Macierewicz tworzył Wojska Obrony Terytorialnej. Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że 9 maja Francja i Polska podpiszą traktat o przyjaźni. Ma do tego dojść w Nancy we wschodniej Francji. Powitam w Nancy polskiego premiera Donalda Tuska. Będzie to historyczne wydarzenie, powiedział Macron w wywiadzie dla tygodnika Paris Match. Podpisanie traktatu zapowiadali wcześniej premier Donald Tusk, a także minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Do podpisania dokumentu miało dojść podczas rozpoczętej w styczniu polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Niemiecka CDU zdecydowała, HDC chcą współtworzyć koalicję rządową z SPD. Ostatnią przeszkodą przed przyszłotygodniowym głosowaniem nad nowym kanclerzem Niemiec w Bundestagu jest zgoda socjaldemokratów. Głosowanie w SPD potrwa do jutra. CDU głosowała w specjalnej formule Komitetu Federalnego. Każdy delegat reprezentował 4000 członków partii i wśród 160 głosujących były też władze ugrupowania. Podniesionych rąk nie trzeba było jednak dokładnie liczyć. Z bardzo przekonującym wynikiem zgodziliśmy się na umowę koalicyjną, ogłosił Michael Kretschmer, premier Saksonii. Wcześniej o wejściu do koalicji zdecydowała siostrzana bawarska partia CSU. Zostało jeszcze głosowanie w SPD. Socjaldemokraci wybrali inną formę. Każdy członek partii ma prawo do głosu. Jeśli nie będzie jutro niespodzianki, to 6 maja Friedrich Merz zostanie kanclerzem. Wśród ogłoszonych dziś nazwisk z jego rządu jest Johann Wadephul jako szef dyplomacji. Większe doświadczenie ma Aleksander Dobrindt, przyszły minister spraw wewnętrznych. Dobrindt już zapowiedział, że zwiększy się liczba nielegalnych imigrantów zawracanych na granicach. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza w całej Polsce, jedynie miejscami na Dolnym Śląsku jest umiarkowana. Zielonej energii jest teraz w sieci krajowej tylko około 10%. Duże zagrożenie pożarowe w lasach w związku z długotrwałą suszą na Śląsku i w Małopolsce jest średnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Wydarzeniem dnia jest drugie zwycięstwo reprezentacji Polski w hokeju na lodzie mężczyzn w turnieju Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Wczoraj, przypomnę, Polacy pokonali Rumunów, a dziś Japończyków. Było 2-1 po golach Olafa Bizackiego i Patryka Krężołka. Bizacki został MVP spotkania. Gramy odpowiedzialnie, tak jak trener od nas wymaga, więc mam nadzieję, że pomału do przodu. Wydaje mi się, że zagraliśmy i tak lepszy mecz niż wczoraj, strzelając tylko dwie bramki. Teraz skupiamy się, żeby odpocząć i przygotować się na Włochów. Olaf Bisacki poprzedniej nocy został ojcem, to miłe, a w szatni po meczu był jeszcze jeden powód do świętowania. Otóż kapitan reprezentacji, Krystian Dziubiński, rozegrał dziś 200. mecz w barwach narodowych. Jutro dzień przerwy, a mecz z Włochami w środę, którzy dziś ulegli Ukrainie po rzutach karnych 2-3. Przed chwilą Brytyjczycy pokonali Rumunów po dogrywce 2-1. Zakończyła się 30. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Zagłębie Lubin zremisowało ze Stalą Mielec 2-2 po golach Kurminowskiego, Jaunzemsa, Dadoka i samobuju bramkarza Mądrzyka. Liderem Ekstraklasy Raków Częstochowa to właśnie podopiecznym trenera Marka Papszuna. W tej chwili daje się obecnie największe szanse na drugi w historii klubu tytuł Mistrzów Polski. 2 punkty mniej w tabeli ma Lech, aż 7 mniej od medalików zgromadziła Jagiellonia Białystok. Grała też dziś pierwsza liga. Wisła Płock Znicz Pruszków 2-3. Industria Kielce awansowała do czołowej czwórki Superligi Szczypiornistów. W drugim spotkaniu ćwierćfinałowym kieleccy piłkarze ręcznie pokonali na wyjeździe Gwardię Opole 40-24. Przypomnę, w pierwszym starciu było 44-20, zatem w serii 2-0. W Madrycie dziś odwołano mecze tenisowych turniejów WTA i ATP 1000, w tym planowany Iggy Świątek ze względu na wielką awarię elektryczności w Hiszpanii. Mecz Świątek planowo jutro o godzinie 11. Przypomnę, gra z Dianą Schneider. Tuż przed awarią jeszcze zagrał Jan Zieliński, który wraz z Belgiem Zanderem Gillem awansowali do 1/8 finału turnieju gry podwójnej. O ćwierćfinał zagrają ze świetnymi singlistami, Czechem Tomaszem Machaczem i Amerykaninem Tomim Polem. Jutro na południu słonecznie, na pozostałym obszarze może się chmurzyć. Na wschodzie postępujące od północy przelotne opady deszczu. 15 stopni na północy, 22 w centrum i na południu, najchłodniej nad morzem 14. Zapraszamy do reklamy. Mocny, mocny, mocny start! W Kauflandzie piwo Harnaś złoty 59 za butelkę z Kaufland Card przy zakupie 10, 20 na osobę, a piwo Żubr 2,59 za puszkę przy zakupie 4-paka. Tylko dla pełnoletnich. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami. Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy, park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.com.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. Madziu, a co byś chciała dostać na pierwszą komunię? Smartfona, konsolę, zestaw do karaoke, jednorożca, elektryczny... Niekończąca się lista życzeń? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. I kapibarę. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH+. At 8 o'clock we said goodbye. That's when I left her house for mine. She said that she'd be staying in. Well, she had to be at work by nine. So I get home and have a bath. And let an hour or two pass, drifting in front of my TV. She wants to see. It's Monday morning, 5:19, and I'm still wondering where she's been. 'Cause every time I try to call, I just get her machine. And now it's almost 6 a.m. and I don't want to try again. 'Cause is she still not? Must be the end. At first I guess she's got to get herself a pack of cigarettes. A pint of milk before the cat. Midnight now, and she's still not back. It's Monday morning, 5:19, and I'm still wondering where she's been. 'Cause every time I try to call, I just get a machine. And now it's almost 6 a.m. and I don't want to try. She's still not back. Well, heaven knows what then. Is this the end? Jest 21:14. W tej chwili minęła. Przy mikrofonie Grzegorz Hoffman. Witam Państwa bardzo serdecznie. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. To był przebłysk sprzed 27 mniej więcej lat. Grupa Rialto, która była dosyć popularna pod koniec ubiegłego wieku. Przede wszystkim w Anglii. Zespół był właściwie, muzycy byli ulubieńcami prasy muzycznej w Zjednoczonym Królestwie. Nie do końca to się przekładało na ich popularność wśród fanów, co nie zmienia faktu, że mieli wtedy kilka przebojów na koncie. Między innymi jednym z tych największych była piosenka sprzed chwili, czyli Monday Morning 519. Po wydaniu zaledwie dwóch albumów Louis Elliott, który był kompozytorem i autorem tekstów oraz liderem zespołu, wokalistą, również gitarzystą, zawiesił działalność i wrócił po, tak jak już powiedziałem, po ponad 20 latach. Nowy trzeci album grupy Rialto nosi tytuł Neon Ghost Signs, ale zanim on się pojawił, 3 miesiące temu grupa zapowiadała album singlem, a na singlu ta trochę jakby znajoma piosenka. Przebój Kylie Minogue, Can't get You Out of My Head z 2001 roku, musiał solidnie utkwić w głowie Louisa Elliota, skoro nawiązał do niego po tylu latach. Neon and Ghost Signs, tytuł płyty, No One Leaves the Discotheque. To jest tytuł piosenki, która zapowiadała ten album przed 3 miesiącami. Płyta wreszcie się ukazała, mówię o albumie, i na niej na szczęście są też takie utwory. My money, did you keep a receipt? your boyfriend to cheat. Cherry, grupa Rialto z płyty Neon and Ghost Signs. Tu z kolei słychać pewne podobieństwa do niektórych nagrań grupy Talking Heads, Was Not Was, czy nawet King Crimson. Pozostajemy w Anglii, z tym, że przeniesiemy się teraz do Birmingham, skąd pochodzi duet Cut Glass Kings, nagrywający już od kilku lat. Przed paroma tygodniami ukazała się ich druga płyta długogrająca i właśnie z tego albumu, zatytułowanego From a Distant Place, teraz piosenka zatytułowana Big Dreams. I got big dreams in my head. Nothing's gonna bring me down, darling. I remember those words you said. It's like a record spinning in my mind, darling. Show me what you've done. Cut Glass, Kings Birmingham, Big Dreams i At the Borderline. Te dwie piosenki już za nami. Najbliższych kilkanaście minut będzie należało do Mike'a Scotta i grupy The Waterboys. Mike Scott wrócił z 16 albumem sygnowanym nazwą The Waterboys. Płyta pojawiła się niedawno, a zapowiadana była już w styczniu piosenką zatytułowaną Hoppers on Top Genius. Hoppers on Top Genius. Prawie jakby Carl Wallinger ożył i grał na fortepianie. Tak mniej więcej brzmiała partia tego instrumentu w tej piosence. Oczywiście nikogo z dawnych kolegów Mike'a Scotta w zespole The Waterboys już nie ma, ale płyta jest nadspodziewanie dobra. Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że to najlepszy album zespołu The Waterboys od kilkunastu lat. Teraz piosenka zupełnie inna w klimacie. Prędzej spodziewalibyśmy się tego rodzaju utworu po na przykład Richardzie Howleyu niż Mike'u Scotcie, a tu proszę bardzo. Makes me feel brand new, Andy. The skies were kind of cloudy, now they're turning blue. First one Mona Lisa, yeah, but now there's two. A change is coming and it's coming through you, Andy. Where's a boy to go when he can't say no? Seem to glimmer and glow with Andy. Śpiewał Mike Scott, grała grupa The Waterboys, Andy, A Guy Like You. Kolejny fragment z albumu Live, Death and Dennis Hopper. Jak sam tytuł wskazuje, płyta w całości poświęcona właśnie Dennisowi Hopperowi, amerykańskiemu aktorowi znanemu przede wszystkim z ról w filmach Easy Rider i Blue Velvet, ale także nieco mniejsze role zagrał w czasie Apokalipsy, czy jeszcze w 1956 roku w Olbrzymie z Jamesem Deanem. Wracamy do płyty Live, Death and Dennis Hopper. Album bardzo różnorodny i na dowód za chwilę piosenka, w której Mike Scott w ogóle się nie pojawia. Natomiast pięknie ją zaśpiewa Fiona Apple. I used to say no man would ever strike me, and no man ever did, till I met you, until I met you, sweet you. Yeah, you had the charm, charm enough to sweep me, took me in your arms, so you'd satisfy and keep me. Too late I knew that it was all and only about you, all about you. No man would ever cage me, and no man ever has. No, not even you. Oh no, not you. Letter from an Unknown Girlfriend śpiewała Fiona Apple, brzmiąca w tym utworze jak Mike Scott za swoich najlepszych lat. Na zakończenie prezentacji nagrań z albumu Live, Death and Dennis Hopper jeszcze jeden utwór, w którym gościnnie pojawia się Bruce Springsteen. Symbolicznie, ale jednak. Beyond the limits, man, there's a story being told, a movie being made, and he's in it, man. He's still moving, and he's still moving. He's still able somehow to bring some of that old magic to the table. 10 years gone. 10 years gone. Ten Years Gone, Mike Scott, The Waterboys i gościnnie Bruce Springsteen. Myślę, że Państwo zwrócili uwagę. 55 lat temu okazała się jedna z najważniejszych płyt przełomu lat 60. i 70. Na pewno jedna z barwniejszych i ciekawszych. Eric Burdon Declares War. Summer's day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie, and that I was the star of the movie. This really blew my mind, the fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. But there I was. I was taken to a place, the hall of the mountain king. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, round ones, big ones, crazy ones. Whispered in my ear something crazy. She said, do I take that girl? Do I take that girl? Do I take that girl? Do I take that girl? I thought to myself, what could that mean? Am I going crazy? Or is this just a dream? Now wait a minute, I know I'm lying in a field of grass somewhere. So it's all in my head. And then I heard her say, One more time. Fill the wine, take that pearl. Fill the wine, take that pearl. Fill the wine, take that pearl. Fill the wine, take that pearl. I could feel hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, take the wine, take that pearl. Fill the wine, take that pearl. Fill the wine, take that pearl. Fill the wine, take that pearl. Take that pearl. Yeah, it's all yours. Oh, you gotta do it. Fill that wine. Fill that wine. Let me feel. Let me feel. Spill the wine. Z płyty Eric Burdon Declares War. W sumie nagrali dwie płyty, a później grupa War poszła swoją drogą i osiągnęła całkiem spory sukces i artystyczny, i komercyjny już bez Erica Burdona. Nas dzisiaj jednak interesuje ta ich wspólna płyta. Spill the Wine za nami. Większość muzyki na płycie skomponowali członkowie zespołu War i Eric Burdon, ale jest jeden utwór, mianowicie przebój grupy The Nashville Teens z roku 1964, po który sięgnęli właśnie Eric Burdon i członkowie grupy War. Przerobili go, wydłużyli i zabrzmiał on tak. Tobacco Road. From above, I'll get me the money, yes I will. Get rich, I know. And ship it on back to Tobacco Road. Yes, I will. I'll bring dynamite and I'll bring me a crane and I'll blow it all up, tear it down, start all over again. And I'll fill me down before I'll be proud to show. Yes, I will. I'll be proud to show on the nose. I'll be proud to show. Yes, I will. And I'll kiss that thing. Yes, yes, yes. So I'll never forget it. You know I'm talking about it. I'm telling you about it. Talking about it. It's gotta be changed. It's got to be changed. I've got to change it. I have a dream. Everybody has a dream. I have a dream that I can change it. I have a dream that I can make it good once more. I have a dream that's mine and yours and mine and yours. Let me tell you about my dream. Let me tell you about my dream. We gotta build it up. We've got to build it up. Tear it down. Build it up. I had a dream one night. I had a dream one night. I was taken to a place far away from Tobacco Road. Far away. Far away from you. Far away from myself. I had a dream. I had a dream. Up above my head I saw something. It was the most beautiful thing I've ever seen in my life. I spoke out loud. I said, you know you are the most beautiful thing I've ever seen in my life. I heard a voice tell me. I heard a voice say to me. It said, what do you want? I said, I want to change it because it's wrong. I want to change it because I believe it can be better. The voice said to me, what makes you think that you are man enough to change anything? I thought for a while and then I spoke out loud. And I said to it, I said, because I am a man, and I am a part of the things that are wrong, and if this world must go on, I have to put it right. And I know, just by looking at you, baby, that you're superior to me, and you can help me. Give me the answers. Give me some answers. She turned around to me. You know what she said? She said, I can help you. But there's something I want from you is a gift. In return for the information I can give, I want a gift from you. I want a gift from you. I tried my very best to look up to the sky, and then I realized I had no eyes. I was blind, totally blind. I began to get afraid, afraid of the dark. I was afraid, afraid in the darkness. But then I thought about my friends who have no eyesight. I thought about the world they live in and how much it's nice and how good they make me feel. I was not afraid. I was not afraid anymore. I spoke up louder. I said, listen, you've got my eyesight. there isn't much more I can give. Now tell me, how do I change it? The voice said back, oh yes there is. We want something more than your eyesight. I thought for a while, I thought, what more could she want than my eyes? Then a terrible feeling crept over me as I began to realize that I understood what she was talking about. I screamed out loud. I said, I'd love to give up my life. I'd love to give you my life. But I'm just a young man and I have a wife. I have a wife and a baby. And if I die, they'll cry. So please don't take my life. Then I heard my wife say, it's all right, baby. I understand. Go ahead and do your thing. There was nowhere I could run. I heard my father say, I understand, son. Go ahead and give it. It's yours to give. I heard my mother say the same thing. She said, go ahead and give it away. I give it to you, and now it's yours to give to someone else. I was lost. I was lost. No place to run, no place to hide. No place to run, no place to hide. I felt it. I knew it. I could sense it, I could feel it creeping up from the tips of my toes, up my legs, over my knees, up over my belly, across my chest, the black shadow of death. No place to run, run, run. So I just lay there and I die. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mocny, mocny, mocny start! W Kauflandzie piwo Harnaś złoty 59 za butelkę z Kaufland Card przy zakupie 10, 20 na osobę, a piwo Żubr 2,59 za puszkę przy zakupie 4-paka. Tylko dla pełnoletnich. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Gdzie w tym roku jedziesz z klasą na wycieczkę? Do Julinek Park. Jeśli zarezerwujesz wycieczkę na maj i potwierdzisz do końca kwietnia, dostajesz 10% rabatu. Serio? Tak, 6 godzin zabawy, park linowy, animacje i przyroda. Pakiety są dopasowane do wieku, więc każdy znajdzie coś dla siebie. A dla nas kawa i obiad gratis. Planujesz wycieczkę klasową w maju? Potwierdź rezerwację do końca kwietnia i zyskaj 10% rabatu. Szczegóły promocji na www.julinek.pl. Julinek Park. Zabawa, przygoda i edukacja w jednym. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w super cenach. Już od wtorku z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich.